39 za kilogram. Tak, 32,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Do trzech razy sztuka. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego kolejny już raz pochylą się nad limitem składek do ZUS-u. Dolny Śląsk dla Prawa i Sprawiedliwości i bezpartyjnych samorządowców to efekt długich rozmów, które trwają też w innych sejmikach, mówi szef kancelarii premiera. Eurodeputowani pochylą się nad prawami pasażerów. Te mają być na kolei podobne do tych w transporcie lotniczym. Były już dwa podejścia, za dwie godziny kolejne. Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić decyzję w sprawie konstytucyjności sposobu uchwalania nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o zniesienie limitu wysokości dochodu, po przekroczeniu którego nie są już odprowadzane składki na ZUS. Obecnie jest on ustalony na 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co daje nieco ponad 11 tysięcy złotych miesięcznie. Wczoraj sędzia Julia Przyłębska mówiła tak. Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć termin wydania orzeczenia do dnia 14 listopada, godzina 10. Podczas postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska, mówi prezydencka minister Anna Surówka-Pasek. Ustawa ta narusza regulacje konstytucyjne poprzez niedochowanie wymogu konsultacji. Odmiennego zdania był przedstawiciel Sejmu, poseł Marek Ast z PiSu. Przygotowane przez resort rodziny regulacje znoszą limit rocznego przychodu 30 przeciętnych pensji. Zwalnia on z płacenia składek emerytalnych i rentowych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Po długich rozmowach udało się podpisać umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Prawo i Sprawiedliwość, które ma 14 mandatów w 36-osobowym sejmiku, porozumiało się z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy mają 6 miejsc. Koalicja Obywatelska w Dolnośląskiem ma 13 radnych. Negocjacje się jednak nie kończą. Też w innych województwach te rozmowy toczą się nie tylko na szczeblu gminy, powiatu, ale również województw. My przede wszystkim wychodzimy z takiego założenia, że samorządowcy sami powinni decydować o tym, jakie zawierają koalicje, z jakimi samorządowcami chcą współpracować. Stąd apel ministra Lipińskiego, apel całego Prawa i Sprawiedliwości do władz Polskiego Stronnictwa Ludowego o to, aby nie blokować współpracy na poziomie samorządu. Dolny Śląsk to najbardziej dynamicznie rozwijający się region nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, dodaje dotychczasowy marszałek Cezary Przybylski i podkreśla, że by to wzmocnić, trzeba zawierać porozumienie. Mamy świadomość tego, że wiele zadań bez współpracy z rządem będzie bardzo trudno realizować. Stąd też w naszym porozumieniu, w naszej umowie koalicyjnej znajduje się wiele rzeczy, które możemy robić wspólnie dla dobra Dolnego Śląska, ale również dla dobra Polski. W październikowych wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 6 województwach, Koalicja Obywatelska w 1. Pasażer kolei ma mieć podobne prawa jak pasażer w transporcie lotniczym. Nad takim rozwiązaniem będzie debatować Parlament Europejski. Mają być wyższe odszkodowania za opóźnienia i większe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Propozycja Europarlamentu zakłada, że jeśli pociąg na terenie Unii Europejskiej spóźni się od godziny do półtorej, pasażer otrzyma zwrot połowy kosztów biletu. Przy opóźnieniu od 1,5 do 2 godzin otrzyma zwrot w wysokości 75%, a jeśli pociąg dojedzie na miejsce opóźniono więcej niż 2 godziny, podróżujący ma otrzymać całkowity zwrot pieniędzy za bilet. Do rozwiązań mają się podporządkować przewoźnicy we wszystkich państwach wspólnoty. Już teraz obowiązują bowiem pewne unijne regulacje chroniące pasażerów kolei, ale w większości unijnych krajów, w tym w Polsce, wprowadzono wyjątki od tych zasad. Europosłowie chcą również, by pasażerowie z niepełnosprawnościami mogli za darmo korzystać z asysty przy wsiadaniu do pociągu. W nowych składach obowiązkowo ma być też wyznaczana przestrzeń na rowery. Głosowanie nad propozycją odbędzie się jutro. Jeśli zmiany wejdą w życie, krajowi przewoźnicy będą mieli najdłużej rok na dostosowanie się do nowych przepisów. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. 3 miliony osób w Polsce choruje na cukrzycę, z czego 500 000 nie jest świadomych choroby. Alarmują eksperci, mówiąc, że mamy do czynienia z epidemią. W kalendarzu Światowy Dzień Cukrzycy. Profesor Krzysztof Strojek wylicza 2 typy cukrzycy. Typ pierwszy jest zupełnie niezależny od człowieka. Nie wiemy dokładnie, dlaczego się rozwija. Natomiast w typie drugim 60% zależy od nas i od tego, w jaki sposób żyjemy, jak się odżywiamy. 40% to los, czyli uwarunkowania genetyczne. Rozwojowi cukrzycy typu drugiego sprzyja nadwaga, otyłość i brak ruchu. A to o tyle niebezpieczna choroba, że często nie daje niepokojących objawów, dodaje profesor Strojek. Raz do roku powinniśmy zrobić sobie badania, m.in. poziom cukru, który pozwoli rozpoznać cukrzycę, zanim cokolwiek chory poczuje. Natomiast jeżeli już czuję pragnienie, suchość w ustach, częste oddawanie moczu, spadek masy ciała, wtedy bezwzględnie powinien natychmiast zgłosić się do lekarza. Nieleczona cukrzyca powoduje wyniszczenie organizmu, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, uszkodzenie układu nerwowego, ryzyko ślepoty czy amputacji to tylko niektóre z możliwych konsekwencji. Skrót informacji w Trójce 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Na początek niestety fatalne wiadomości dla kibiców piłki ręcznej. Potwierdził się czarny scenariusz. Michał Jurecki z powodu urazu mięśnia przywodziciela nie zagra do końca 2018 roku. Rozgrywający PGE Vive Kielce od dłuższego czasu narzekał na różne dolegliwości. Wczorajsze badania wykazały, że sytuacja wymaga dłuższej przerwy. Problemy nie omijają też piłkarskiej reprezentacji Polski, która jutro zagra towarzysko z Czechami. Selekcjoner Jerzy Brzęczek będzie musiał przede wszystkim połatać dziury w obronie. Pomóc Matiego Cionek, który wrócił do kadry po kilkumiesięcznej przerwie. Dla mnie graczy, dla reprezentacji jakby służyć dla kraju i od razu stawiam się do dyspozycji trenera, sztabu i kadry, żeby pomagać i dołożyć coś do tej kadry. To jest początek nowej kadencji. Trener szuka nowe rozwiązania, optymalne ustawienia, optymalne piłkarze w danej pozycji, który pasują do koncepcji i będą robić tego, co on oczekuje. Także dla mnie grać w reprezentacji by służyć dla kraju. W Londynie najlepsi tenisiści świata grają w turnieju Masters. Niemal pewny awansu do półfinału jest Kevin Anderson. Zawodnik z RPA dał lekcję Japończykowi Keiowi Nishikoriemu. Wygrał 6-0, 6-1. A w drugim spotkaniu Szwajcar Roger Federer pokonał Austriaka Dominika Thiema 6-2, 6-3. Dziś zobaczymy Serba Nowaka Dziokowicza, Niemca Aleksandra Zwieriewa, Chorwata Marina Cilicia, Amerykanina Johna Isnera, a w turnieju deblistów Łukasza Kubota. Polak, który gra razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo, skonfrontuje się z mistrzami na kortach Rolanda Garrosa, Francuzami Pierrem Huguemberdem i Nicolas Maui. Dwóch singlistów, którzy łączą grę deblową i singlową. Bardzo dobrze grający duet, opierający grą nie tylko przy siatce, ale także z głębi kortu. Także będziemy mieli czas, aby się na to przygotować i wierzę, że będzie to znowu kapitalne spotkanie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie w tym systemie bez przewagi i super tiebreakiem jedna tej piłki decydują o całym przebiegu sezonu, potem może spotkania. Także czekamy na ten mecz, wierzę, że będzie wszystko okej. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo małymi kroczkami zbliża się mundial w Katarze, a one jak na razie generują problemy. Jak wiadomo, turniej odbędzie się w grudniu, aby rozwiązać kłopoty wysokich temperatur. Cały czas jednak nie wybudowano stadionów, a FIFA chce, aby w mistrzostwach zagrało 48 drużyn. Wiadomo, większa liczba ekip wiąże się z większą liczbą sportowych aren. Z pomocą idzie Iran, który deklaruje, że może przejąć część meczów. FIFA kręci nosem, ale jak wiadomo, w tego typu wypadkach najważniejsze są niestety pieniądze. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Wysoko w Karpatach może pojawić się dziś śnieg. 5 stopni w Zakopanem, 8 w Suwałkach, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach i Jeleniej Górze, 9 w Katowicach, Przemyślu, Gorzowie i Białymstoku, 10 stopni we Wrocławiu, Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, a najcieplej będzie dziś w Szczecinie, Bydgoszczy, w Toruniu i w Opolu, 11. Ciągle w kółko się mówi o dzieciach autystycznych. Dzieci autystyczne wyrastają i pozostają autystyczne. Pamiętajmy też o dorosłych autystycznych. Autystycznemu człowiekowi muzyka, która jest w sklepach, po prostu sprawia ból. To trzeba sobie wyobrazić. Druga rzecz, autyzm to nie jest choroba. Jak już ktoś koniecznie chce to jakoś nazywać, to jest wada rozwojowa. Dla mnie to jest po prostu cecha człowieka. Bardzo przypominamy o tym. A to w nawiązaniu jeszcze do historii, o której mówiliśmy kilkanaście minut temu, o cichej godzinie w sklepach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A może mini countryman? Kompaktowy SUV. Aha. Kultowy design. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W mini countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz mini countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort. Dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach mini oraz na mini.com.pl. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Z

aferze, która wczoraj wstrząsnęła Polską. Zaczęło się od tego, że ukazał się w Gazecie Wyborczej artykuł rano opisujący propozycję korupcyjną, którą miał złożyć Leszkowi Czarneckiemu Marek Chrzanowski, szef tejże Komisji Nadzoru. No i potem najpierw pan Chrzanowski twierdził, że nie zamierza rezygnować. O trzeciej złożył rezygnację, premier ją przyjął. No i teraz pytanie oczywiście brzmi, co będzie dalej. Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, zapowiedział, że toczy się śledztwo, wszystko zostanie wyjaśnione. Jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia, czyli człowieka, który też jednak zajmuje się biznesem, patrzy na to trochę też w taki sposób? Zobaczcie państwo, że... Dzień dobry w ogóle. Zwróćcie państwo uwagę na to, że gdyby nie to nagranie, to by była sprawa nieudowadnialna w ogóle. Dlatego, że spryt białych rękawiczek, szczególnie bankowych, polega na tym, to się ta banksterka nazywa dokładnie, że te instytucje żyjące z pośrednictwa pomiędzy nami a produktem, czyli między tymi, którzy te pieniądze wytwarzają i tymi, którzy te pieniądze wydają, mają taki system białego patrzenia na życie. Tak nie ubrudzi się, zarobi tam 32 miliony na przykład. Użyje do tego adwokata, który ma zryczałtowany podatek dochodowy. Nikt się go nie zapyta. Ceny niektórych adwokatów to jest za godzinę nawet do 500 euro w Warszawie. To sobie wyobraźcie państwo. I teraz on po prostu podstawia, taki miał być scenariusz z tego zapisu wynika, że podstawia adwokata, adwokat wystawia faktury, płaci od tego 20%, a potem się już nikt adwokata nie pyta, co z tymi pieniędzmi zrobił. Mhm. Więc wydaje się, że ten adwokat oczywiście się... Tam jest jeszcze jeden ciekawy element, który też został ujawniony, że ten były już w Komisji Nadzoru Finansowego chwalił się, że ma ze sobą szumidła, czyli sposób, żeby zakłócać ewentualne nagranie, czyli trochę, że tak powiem, przypomina taki film gangsterski, prawda? A mamy to jednak do spotkanie ważnego urzędnika państwowego i szefa jednego z największych, pewnie dużego banku prywatnego, przynajmniej tak można powiedzieć, a spotkanie odbywa się w atmosferze trochę takiej rzeczywiście no, wyjątkowo nietypowej, jak na to, jakbyśmy sobie wyobrażali spotkania biznesowe. No, co by pan powiedział na przykład, prawda? Mam takiego tu prawnika, który by tam wspomógł, wie pan, tu taka synergia by była. Nagle pojawia się suma, pojawia się w sposób taki nie wprost, napisana na kartce, prawda, więc naprawdę, no, jakbyśmy oglądali takie mafijne filmy, prawda, wczesne, to wczoraj gdzieś w programie dowiedziałem się, że pan mecenas Giertych mówi, że tam na końcu tego nagrania słychać, jak pisze na tej karce i takie dwa puknięcia są. No to są procenty, proszę państwa. No dobrze, procent. A teraz druga strona medalu. Sama sprawa miała miejsce, samo nagranie zostało dokonane, jeśli wierzyć tutaj opisowi, 28 marca. Mamy listopad, sprawa dopiero teraz została zgłoszona. Pojawia się dosyć proste pytanie, dlaczego tak późno i co w międzyczasie szef banku z tym nagraniem robił, no bo druga strona medalu jest zawsze taka, że kiedy mamy do czynienia z naciskami i szantażami, można sobie wyobrazić obustronną zawsze grę, jeśli tyle czasu mija. Mówi pan o prezesie Czarneckim, tak, żeby to nie było tak, pomylenia. No mówię, tak. Proszę państwa, nadzór finansowy pojawił się po to, żeby strzec naszych interesów w bankach, żeby banki działały jako zdrowe organizmy, żeby naród polski, który swoje oszczędności składa w tych bankach, był bezpieczny. Tymczasem ten bank nie ma zbyt dobrych papierów. To znaczy, że nie można powiedzieć o nim, że ma jakąś wzorową czy idealną sytuację finansową. Stąd się to spotkanie wzięło. Zresztą było jedno z wielu spotkań. Tak. Z tego, co mówił w jednej ze stacji pan profesor Gomułka, chodziło o dofinansowanie tego banku, czyli dokapitalizowanie przez właściciela po to, żeby ten bank mógł dalej funkcjonować. No chyba, że. I to jest ten problem, dlatego że nasze bezpieczeństwo stawia się na szali własnych korzyści materialnych. No tak, bo to jest bezpieczeństwo klientów, tak. Prawda? To są bezpieczeństwo tych, którzy zaufali instytucji, tak. A potem się okazuje, tak jest. Że tak naprawdę to jest na drugim planie, bo w pierwszym planie są. Jeżeli zostanie to korzyści. Udowodnione, to ja jestem zdania, cały czas jestem zdania, że to będzie do momentu, w którym nie odpowiemy sobie na pytanie, czy urzędnik państwowy, jakim niewątpliwie był prezes KNF-u, odpowiada na takich samych zasadach, co każdy inny obywatel. Otóż oni powinni razy dwa mieć liczone wszystko. Dlatego, że żyją za nasze i żyją po to, żebyśmy my byli bezpieczni i to my im płacimy, a nie oni sobie płacą. W związku z tym uważam, że każdy urzędnik państwowy powinien być traktowany zdecydowanie gorzej, bardziej surowiej niż normalny obywatel. Mhm. Dlatego, że oni mają misję, biorą kupę pieniędzy. Proszę Państwa, to są dziesiątki tysięcy złotych pensji. I jeżeli to jest tak, że my im płacimy, a oni sobie takie tutaj robią myki, to ja jestem gotów rozpocząć rozmowy na temat, jak wypracować ustawowe zabezpieczenie, które w sytuacjach takich ma traktować urzędnika razy dwa. Dobrze, popatrzmy teraz na reakcję ważnych polityków. Premier przyjął natychmiast dymisję, zresztą od samego początku domagał się wyjaśnienia sprawy. Jeśli chodzi chyba o Mateusza Morawieckiego w tej sprawie, to było takie zachowanie, jakiego można było oczekiwać od premiera, czy nie? Jak pan ocenia? Nie, no tak, oczywiście. Zachowanie. Więc ja jeszcze raz mówię, to są białe sprawa rękawiczki. Została bardzo szybko w tym sensie niezałatwiona, bo wciąż nie wiemy, co tam dalej się wydarzyło i co się dzieje, ale jednak chyba ta odpowiedź jest adekwatna. Realnie na to popatrzeć, proszę Państwa, i takie przestępstwa rodzą się w słabych głowach, które widzą możliwości i nie potrafią się oprzeć. Więc tutaj mieliśmy to, i bez względu na to, czy ten człowiek jest z PiS-u, PO, czy jakikolwiek inny, to się dzieje w głowie. Chęć, zasady, etos urzędnika i powiedzenie nie. No tak, ale jest jeszcze jeden element chyba ważny, to znaczy ktoś musi sobie zdawać sprawę, że w ten sposób taką sprawę można załatwić. To, o czym pan powiedział, bo myślę, że większość ludzi, nawet w cudzysłowie zastanawiając się nad tym, jak taka korupcja może wyglądać, nie wpadłaby na pomysł, że trzeba właśnie to zrobić przez jakiegoś prawnika, że ten prawnik bierze procent. Tak. Prawda, że więc musi być doświadczenie, krótko mówiąc, musi być wiedza, a to niestety wskazuje na to, że to nie jest rzecz, że coś się dzieje, że coś się w sprawie dzieje, jest. Tak. Mhm. Ale to widzi pan, tutaj z tym nie ma państwo nic wspólnego, to my możemy zawsze po czasie robić, dlatego że my musimy kształcić kadry. Tak, to jest prywatna uczciwość poszczególnych osób. Oczywiście, osoby, to tak. Się dzieje w głowie, powiadam, a nie dobrze, w państwie a teraz polskim. Jeśli chodzi o państwo polskie, opozycja w tej sprawie domaga się powołania komisji śledczej. Minister Dworczyk powiedział, że to nie ma sensu. Ma pan jakieś zdanie na ten temat? Ja bym tylko, ma... panie redaktorze, oczywiście, jaka komisja śledcza? Komisja śledcza nie ma żadnych narzędzi, to ja widzę po wacie, no pytam się, pamięta pan? Nie pamiętam. Mhm. Albo ile takich spraw miał pan? No tysiące. A to proszę wymienić trzy. No wie pan, ja nie jestem donosicielem. No i te takie rozmowy są z urzędnikami w komisjach śledczych. Więc tutaj absolutnie bezzasadne. Natomiast chciałem powiedzieć, że tam jest jeszcze pod tą aferą właśnie jest ten moment, w którym powinniśmy sobie wyjaśnić, że pan prezes KNF-u jeszcze powiedział, wie pan, czy jego doradca jakiś, że można za złotówkę przejąć, wie pan, zawsze pański bank. I to jest, znaczy to narzędzie państwowe, gigantyczne. Innego tak, członka tak. Komisji. Gigantyczne narzędzie, zniszczę i co mi zrobisz? I tak się polski przedsiębiorca w tym państwie czuje od lat. Zniszczę cię, gnoju i co mi zrobisz? Bo zdarza się z bardzo silną, z silnym, a mało, to nie, może nie przeciwnikiem, ale facet uzbrojony po zęby, w przepisy, wyuczony, jak i tak dalej. I stoi bezbronny przedsiębiorca, który co prawda ma teraz rzecznika. Natomiast to dalej nie jest równowaga. Tu nie ma synergii działania. Urzędnik nie jest agresorem. On nie powinien być agresorem. Urzędnik powinien pomagać. A czy są jakieś wnioski bardziej strukturalne, poza takimi prostymi, moralnymi, że ludzie nie powinni krasić, być uczciwi, bo to jest zawsze. Ale czy cokolwiek z tej historii, jakiś morał, pańskim zdaniem, powinien wyniknąć dla funkcjonowania tych instytucji? Tutaj powinny pójść kary, i to dotkliwe kary, i to fizyczne kary, a nie tam tirli jakieś znowu, że tam ktoś upomnienie albo złożył dymisję. Jeżeli to ma miejsce, to zostanie udowodniona korupcja. Tutaj do ministra Wąsika się uśmiecham. Powinna być dotkliwa kara wymierzona, sprawiedliwa, tak żeby na przyszłość cała reszta wiedziała, że nie opłaca się. Po prostu nie opłaca się. Wie pan, jak jest z policją niemiecką? Jak weźmie policjant niemiecki łapówkę, to traci emeryturę. Z automatu, po prostu. Jak czyli się krótko mówiąc, ta sprawa powinna pańskim zdaniem skutkować jeszcze surowszymi karami nakładanymi na urzędników państwowych w przypadku udowodnienia oczywiście, bo tak na razie jest. Mówimy wyłącznie o podejrzeniach przypadków korupcji. Tak? Ale bankom ja bym się przyglądał jeszcze bardziej, tym bardziej i czym niżej, tym gorzej, powiem panu. Czym a na niżej, ile ta sprawa pańskim zdaniem może zaważyć na pozycji Prawa i Sprawiedliwości, odbić się w sondażach? Czy to będzie miało znaczenie polityczne, czy tylko takie... Znaczy rządzący zawsze ponosi odpowiedzialność, tak? Bo to jest odpowiedzialność polityczna. polityczna. Premier zareagował dość szybko. Tu gratuluję. No, premier ze środowiska bankowego jest. On powinien tutaj jeszcze większą odpowiedzialność poczuć. Premier powinien też przypomnieć sobie jeszcze, że sprawę frankowości, że tak powiem kolokwialnie, zostawił gdzieś na boku. Ale proszę państwa, z bankami tak jest. Banki procedują w tej chwili nowe przepisy, które jeszcze bardziej te banki, że tak powiem, spowodują, że będą miały nadrzędną rolę nad obywatelem. Banki to nie jest jakaś specjalna działalność, a ona w polskim prawie taka jest. Banki, co prawda już tytuły egzekucyjne nie działają, ale one dalej mają wszędzie pierwszeństwo. My musimy porozmawiać bardzo poważnie na ten temat, ponieważ bankom się w głowach w Polsce przewraca. Chodzi mi jeszcze o to, czyli krótko mówiąc, uważa pan, że ta sprawa, czy sposób reakcji, jak się może przełożyć na sytuację polityczną? Czy może się przełożyć? Myślę, że tak jak powiedziałem, to każdy, nie ma tu konotacji politycznej, absolutnie. To jest, wszystko się dzieje w głowie człowieka. I prawdę powiedziawszy, ja bym tutaj konotacji żadnych politycznych nie budował, natomiast z całą pewnością odpowiedzialność urzędników za czyny, a za korupcyjne to już po prostu zwyczajnie do więzienia. Zmieniamy temat, zostawiamy na chwilę wielkie pieniądze i wielki przypadek, bądź mniejszy przypadek domniemanej korupcji. Wspomniałem o tym niezrzeszeniu. Ma pan jakieś, że tak powiem, plany zrzeszenia się, skoro tak już no właśnie. Rozmawiamy? Każdy poseł jest niezrzeszony, czyli jest posłem Rzeczpospolitej. Może się w sprawach różnego rodzaju ideologii łączyć w kluby sejmowe bądź parlamentarne i realizować z grupą swoje zadania. No, taki samotny poseł w Sejmie w dzisiejszych czasach to ja bardzo mało zdaję, może. Ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego też prowadzę różnego rodzaju rozmowy, o których nie chciałbym na antenie mówić. Jeszcze rozumiem, że jak już będą doprowadzone do końca, to... Natomiast jest bardzo zielone światło, chyba wszyscy rozumieją, że ten rok jest decydującym rokiem, w związku z tym musimy zewrzeć szyki i zacząć działać. A nie żal panu tego odejścia z ruchu Kukiza? Czy z Ale tak szczerze Kukiza? Pan chce... Szczerze. No, skoro jesteśmy na antenie, to szczerze. No, bardzo mi żal. Żal. Tylko, że czy patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, to nie jest tak, że ten pomysł, ta idea, żeby stworzyć niepartyjną partię albo niepartyjne stowarzyszenie wolno od subwencji, od takiego funkcjonowania, czy ono, jakby to powiedzieć, było zbyt idealistyczne i utopijne od samego początku? Ja nie jestem, ja jestem realistą. To jest tak, że ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby opowiadać jakieś historie i wiecznie w nie wierzyć, bowiem ja już politykę poznałem i wiem, jak polityka zaczęła działać, jak działa polityka. I też nie godzę się na to, żeby patrzeć, jak ci ludzie, którzy po to, żeby do Sejmu przyjechać, ostatnie pieniądze swoje wydają. Oni mają po 2,5 tysiąca netto pensji i tak naprawdę trzeba by czasami o nich też pomyśleć, nie tylko o sobie. W związku z tym powiadam, że subwencje w ten sposób wypłacane jak dzisiaj, nie zgadzam się. Natomiast Kukiz 15 jako jedną z pierwszych swoich ustaw złożył ustawę, z którą się absolutnie zgadzam, czyli 30 kwietnia każdy obywatel na jakąś partię czy stowarzyszenie 5 zł przeznacza i tyle. I tu musimy zakończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marek Jakubiak, poseł na razie niezrzeszony. Dziękuję bardzo. Tak. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. Chodzi oczywiście o wyprzedaż 2018 w salonach Toyoty. Auta słynące z niezawodności, rodzinne, stylowe i innowacyjne, a także niskoemisyjne hybrydy czekają i są dostępne od ręki. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty i przyjdź na dni otwarte wyprzedaży, które odbędą się 16 i 17 listopada. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytivum. Dlaczego Pozytivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg strzyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytivum także w formie płynu. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz zielone awokado 44% taniej, tylko 2,79 za sztukę. A polskie pieczarki 37% taniej, tylko 2,99 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela. A przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspire syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Jest postęp w rozmowach na temat utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Mówi o tym przebywający za oceanem szef MON-u w Waszyngtonie. Mariusz Błaszczak spotkał się z amerykańskim sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Nasze spotkanie miało charakter rozmowy o szczegółach w ramach grupy roboczej. Jesteśmy umówieni na kolejny termin. Zaprosiłem sekretarza obrony do Polski. To zaproszenie zostało przyjęte, chociaż jeszcze o terminie, o szczegółach będziemy rozmawiać. Propozycja nasza, konkretna, położona na stole, spotkała się z dobrym przyjęciem. Minister obrony dziś będzie prowadził kolejne rozmowy, tym razem z przedstawicielami kongresu. O zgodę na porozumienie w sprawie Brexitu będzie dziś prosić swoich ministrów brytyjska premier Theresa May. Członkowie jej gabinetu mieli już okazję zobaczyć wstępny tekst umowy z Unią Europejską liczący około 500 stron. Lider eurosceptycznego skrzydła partii konserwatywnej Jacob Rees-Mogg stwierdził w rozmowie z BBC, że ministrowie powinni przeciwstawić się premier. Umowa sprawiłaby, że zostaniemy w Unii Celnej i de facto we wspólnym rynku. To państwo wasalne. To klęska negocjacyjna rządu, niespełnienie brexitowych obietnic. A potencjalnie podzieli też Zjednoczone Królestwo. Ciężko powiedzieć, dlaczego któryś z ministrów miałby poprzeć ideę, by Irlandia Północna była rządzona z Dublina. Nadzwyczajne posiedzenie brytyjskiego rządu poświęcone porozumieniu rozpocznie się o 15 naszego czasu. Już za pół godziny próba systemu wczesnego ostrzegania w województwie mazowieckim. Między 9 a 14 uruchomione zostaną syreny alarmowe. Służby prasowe wojewody mazowieckiego informują, że to element ćwiczeń i apelują, by nie podejmować żadnych czynności. Ogłoszenie alarmu będzie zapowiadał 3-minutowy zmienny dźwięk syren, odwołanie obwieści i dźwięk ciągły. Poprzedni trening systemu służby przeprowadziły 1 sierpnia w roku. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Było drożej? Pytanie, jak bardzo? Główny Urząd Statystyczny przedstawi dane o inflacji w październiku. Wstępny szacunek mówił o podwyżkach na poziomie 1,7% porównując październik tego roku z październikiem 2017. Wiemy z tych danych wstępnych, że w październiku mieliśmy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych, mieliśmy wzrost cen nośników energii oraz paliw do prywatnych środków transportu. Możliwe, że tutaj nastąpią jakieś korekty. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek spodziewa się, że inflacja będzie się utrzymywać powyżej 2%. Nawet jeżeli nie dojdzie do podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, no to odczują je firmy, a te z kolei mogą przekładać to jednak na ceny swoich produktów i usług. GUS opublikuje dziś także o godzinie 10:00 wstępny szacunek wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale. Pasażer kolei ma mieć podobne prawa jak pasażer w transporcie lotniczym. Nad takim rozwiązaniem będzie dziś debatować Parlament Europejski. Propozycja Europarlamentu zakłada, że jeśli pociąg na terenie Unii Europejskiej spóźni się od godziny do półtorej, pasażer otrzyma zwrot połowy kosztów biletu. Przy opóźnieniu od półtorej do 2 godzin otrzyma zwrot w wysokości 75%, a jeśli pociąg dojedzie na miejsce opóźnione o więcej niż 2 godziny, podróżujący ma otrzymać całkowity zwrot pieniędzy za bilet. Głosowanie nad propozycją odbędzie się jutro. Jeśli zmiany wejdą w życie, krajowi przewoźnicy będą mieli najdłużej rok na dostosowanie się do nowych przepisów. Ekonomia w Trójce wróci po 9:30. Do usłyszenia w Informatorze Ekonomicznym. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Wysoko w Karpatach okresami opady śniegu. Temperatura taka maksymalna to 9-11 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i na południowym wschodzie, także w Kotlinach Sudeckich tam 8, a na Podhalu to w ogóle, bo 5. Trójka. Program trzeci. 2,2 i 7 trójek. Jakoś mam takie dziwne spostrzeżenie, że jeżeli coś idzie w górę, wie pan, szczególnie te paliwa, to nikt nie czeka, aż wyprzeda po tańszej cenie, po tej cenie tańszej, po której kupili surowiec, tylko od razu idą w górę. Zaś jak czekamy na obniżki, no to wtedy się czeka, ho, ho, ho, okazuje się, jakbyśmy mieli tych zapasów przynajmniej na pół roku. I pewnie zanim te obniżki nastąpią, cena baryłki znowu pewnie zdąży skoczyć w górę o kilkanaście dolarów i będzie jak było. To jest taka, proszę pana, niewidzialna ręka, proszę pana, czego? Rynku, proszę pana, święta prawda, słuchacz użył kluczowego słowa zapasy, tak to koncerny rzeczywiście najczęściej tłumaczą. I tak to, proszę pana, jest. Niestety. A niewidzialna ręka rynku jest taka, że teraz piosenka dnia. Or maybe whisper in my ear whatever I should wanna hear. Like I'm a fashion-starter fool who didn't go to snooty school. I get it wrong on the remote and even wronger when I vote. All for one and one for all and all and all and all and all. Tell me what I want. Tell me what I feel. You're so to deplore, someone who doesn't know the score, or maybe blinded by the light, 'cause I'm a filthy troglodyte. If I was right and you were wrong, then I could sing another song, but I am wrong, you were right, and I don't want another fight. All for one and one for all and all. Tell me what I want. I kto by się spodziewał? Joe Jackson. Bardzo ładnie. Dziękujemy panu. Myślę, że spotkamy się częściej w audycji porannej. Jeśli chodzi o niewidzialną rękę rynku... Ja mam jeszcze jedno takie spostrzeżenie związane z paliwami. Zawsze jak paliwa idą do góry, to wszystko drożeje. Natomiast jak paliwa tanieją, to nic nie tanieje. O, i tak to właśnie jest. 2,2 i 7 trójek. Pozostańmy w obrębie handlu, tak to nazwijmy, bo mówiliśmy godzinę temu o cichej godzinie takiej propozycji. W supermarketach byłoby ciszej, byłoby mniej muzyki, hałaśliwych odgłosów przy kasie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy zakupy mogłyby robić osoby z autyzmem. To im bardzo przeszkadza. Powiem tylko, że gdyby którykolwiek sklep wprowadził taką cichą godzinę, to ja na pewno do takiego sklepu bym uczęszczał i pewnie wydałbym więcej, ponieważ po prostu spokojnie bym mógł sobie zrobić te zakupy. Także zachęcam właścicieli sklepu do takiej inicjatywy. Myślę, że nie tylko pan. Za 20 minut 9, jeszcze jedna sprawa pilna, paląca, ważna. Dzień dobry, dziś w prognozie pogody było zachmurze nieduże. Czy pan redaktor czuje, że rymuje? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak wyszło niechcący, ale ładnie. Daj, bo czas nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj, bo czas ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wyki, daj mu czas. Wyki, daj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj mu czas, oszukuje nas trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Skup się, skup im, jak z knajpy wyprosi nas. Wyki, daj mu, wyki, daj mu, wyki, daj mu czas. Wyki, daj mu czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie w sali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj mu czas, potem granie fair. Ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Kuba Badach. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Dzień dobry, po raz kolejny zaczniemy. Dzisiaj będzie tak troszkę w tym miejscu bujająco się. Takie rytmy. Nam dziś zaserwował los bardzo dobrze. Król Złoty bowiem to drugi singiel z nadchodzącej debiutanckiej płyty Gutka. Choć to nie taki do końca debiutant, bo Piotr Gutek-Gutkowski ma już rzesze fanów, a to za sprawą Indius Bravos, legendarnego zespołu reggae, który zakończył niedawno swoją działalność. Gutek tworzy teraz solowo i jest w połowie pierwszej samodzielnej trasy koncertowej. a trasa obejmie 26 koncertów, także to nie byle co. Pierwszy singiel, utwór Co Noc, osiągnął właśnie 600 tysięcy wyświetleń na YouTubie. Patrz, jak te czasy się zmieniają, już nie podaje się liczby sprzedanych singli, tylko odsłonięcia. No ale trudno, trzeba się do tego przyzwyczaić, jest to taki miernik. No tak, odsłon, wyświetleń, jak to zwał, tak zwał, ale wiadomo o co chodzi. Ten święty kraj objął mnie dobry. Przykro mi, że zapomniałeś już o tym, czego chcesz. Od życia mój królu słodzy. Przykro mi. Gutek w nagraniu Co Noc z płyty, właściwie z nagraniu Król Złoty. Płyta i koncerty będą nas teraz cieszyć. A teraz duet Bajka, który też przecież z muzyką reggae ma sporo wspólnego, bo Piotr Banach fanem reggae jest. Bajka niedawno stał się triem za sprawą Marcina Żabiłowicza, który dołączył do Banacha i Kafi. To jest ciekawa rzecz, ponieważ Marcin Żabiłowicz to kolega Piotra Banacha z zespołu Hej. Dwóch gitarzystów znów gra razem. Ciekawie ta historia się toczy. Specjalnie robię takie pauzy, bo no, zobaczymy, co z tego będzie. Z tej okazji zespół przygotował cover Heart of Glass zespołu Blondie, jeśli ktoś jeszcze nie rozpoznał. No bo ja zagaduję ciągle i nie da się rozpoznać. Proszę pana, nie da się rozpoznać, bo pan cały czas zagaduje. O, teraz nie śpiewają. No i się zamknął sobie. Ale teraz pan rozpoznał już? Tak. To bardzo się cieszę. Bajka z I, a nie J w środku, jest skrótem od Banach i Kafi. Piotr Banach to założyciel, jak powiedziałem, lider zespołów m.in. Hej i wspomnianego już Indiot Bravos oraz producent i współkompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej zatytułowanej Puk Puk. Kafi, czyli Katarzyna Sondej, to grająca na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych wokalistka. No jeszcze refren, bo może też rozpoznasz. To jeszcze dodam, że publiczność zna już z koncertów Bajki, ale też z występów u boku Kasi Nosowskiej podczas jubileuszowej trasy zespołu Hey Fire and Tour 2017. To jeszcze przypomnę, że debiutancka płyta Bajki zatytułowana była Byty Zależne i ukazała się w tym roku. Jeśli komuś przypadła do gustu taka muzyka, może sięgnąć po cały album. No to słuchając tego coveru jeszcze powiem, że polski kompozytor Paweł Górniak, i powiem to z przyjemnością, został nominowany do Hollywood Music in Media Awards. Nagroda przyznawana jest twórcom muzyki do filmów, seriali, gier komputerowych, reklam oraz zwiastunów. I to też jest znak czasu, popatrz. Nagroda za tworzenie muzyki do filmów, seriali, gier komputerowych, reklam i zwiastunów. No, sama to muzyka jest się sztuka, proszę przecież pana. Do tego też nie stworzy, prawda? Laureatów poznamy już dziś w nocy na uroczystej gali w Los Angeles. Paweł Górniak jest wymieniany w jednym szeregu z takimi nazwiskami jak Hans Zimmer, Max Richter czy Alexandre Desplat, którzy również otrzymali w tym roku nominację do tej prestiżowej nagrody. Jest laureatem konkursu organizowanego w ramach festiwalu Transatlantic Young Composer Award. Jego muzykę można usłyszeć m.in. w animacjach, w grach wideo, ale także w filmach pełnometrażowych, a nominację do The Hollywood Music in Media Awards otrzymał za muzykę do trailera Crossfire 2, wyprodukowanego dla koreańskiego producenta gier komputerowych, i będzie on promował grę Crossfire HD na rynku azjatyckim. Takie, proszę pana, rzeczy. No to trochę kawy jeszcze na koniec, dobrze? Zdecydowanie. Tym bardziej, że jest okazja, kto wczoraj słuchał audycji Piotra Barona do południa, no to wie, że 22 maja w katowickim spotku zagra Joe Bonamassa. Jego przedstawiać nie trzeba. Czy weźmie Beth Hart ze sobą? Chcielibyśmy, oj, chcielibyśmy. A Joe Bonamassa wydaje tyle płyt, ile Remigiusz Mróz książek w ciągu roku, tak? Nie, chyba trochę mniej. No, tylko w tym roku wydał solowy album Redemption, i znakomity zresztą. I koncertowy krążek też, British Blues Explosion Life oraz album Black Coffee, właśnie z Beth Hart. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. To sobie pana Joe z panią Beth posłuchamy, bo utwór ładny i kawa potrzebna od samego rana. Black coffee! No nie ma co, kawa, przyznają Państwo, zacna. Za 8,5 minuty będzie 9. 100 książek na stulecie niepodległości. Jarosław Marek Rymkiewicz, Wieszanie. Książka, od której rozpoczął się cykl nazwany przez krytyków Tetralogią Polską. W jego skład wchodzą Kinderscenen, Samuel Zborowski i Rejtan. Przed wydaniem Wieszania w roku 2007 Jarosław Marek Rymkiewicz znany był przede wszystkim jako poeta i to raczej niekontrowersyjny. Jednak dzięki kolejnym odsłonom cyklu esejów o ważnych momentach historii Polski zasłużył na miano największego prowokatora naszej literatury. Mówiąc o przeszłości, Rymkiewicz komentuje bowiem współczesność. I tak właśnie interpretowane było Wieszanie, które jest opowieścią z czasów insurekcji kościuszkowskiej. A dokładnie skupia się na samosądach, których mieszkańcy Warszawy dopuścili się na zdrajcach. Na tych, którzy brali pieniądze od carycy Katarzyny i służyli interesom rosyjskim. Nie ma szczególnych wątpliwości co do tego, że autor uważa gniew ludu za słuszny. Co więcej, mówi niemal wprost, że w roku 1989 również trzeba było ukarać rządzących Polską. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. No i teraz przypominamy Państwu, że podsumowanie tego cyklu dziś około 10.20 w audycji do południa, a potem rozstrzygnięcie w specjalnym wydaniu Klubu Trójki. To też dziś po 21.00 Mariusz Cieśnik zaprasza Państwa, a także Hirek Wrona, który już za szybą i przygotowuje się, bo po 9.00 powie Państwu dzień dobry. Za 6 minut 9.00 my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukasz. Bardzo serdecznie dziękujemy za spędzony wspólnie czas o poranku. Zapraszamy na jutro, a jutro od rana Wrocław. Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? And who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always